राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 27 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम मानव जीवन मिला है, मैं मानव जीवन मनुष्य शरीर मिला है, ये मामूली प्रयोजन के लिए नहीं मिला है, बड़े भारी प्रयोजन के लिए मिला है। सुख दुख भोगने के लिए तो सब शरीर है, नार की शरीर है वे भी सुख दुख भोगने के लिए है, स्वर्ग के शरीर है वे भी सुख दुख भोगने के लिए है, मृत्यु लोग के शरीर है ये भी सुख दुख भोगने के लिए है, परंतु ये मानव शरीर है सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, ये सुख दुख दो से ऊंचा उठने के लिए है, सदा के लिए शांति हो जाए। ये जो द्वंद्वागतम संसार है ना, सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूल, ठीक और बेठीक, रचार बंदा, ये द्वंद्वात्मक संसार है, ये द्वंद्वात्मक संसार से ऊंचा उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए मानव शरीर मिला है। तो जिसके लिए मानव शरीर मिला है उसकी अगर प्राप्ति नहीं हो तो और प्राप्ति किसकी होगी? जैसे मनुष्य भोजन के लिए भोजन मसाला में जाकर बैठ गया, पत्थर पर उठने लगे, तो वहां भोजन के सिवाय और काम क्या करना है? वहां भोजन ही करना है। ऐसे मानव शरीर में आ गए तो सुख दुख भोगने के लिए नहीं आए, ऊंचा उठने के लिए आए। हमारा प्रयोजन ही ऊंचा उठने का है, हमारा उद्देश्य सुख दुख दो से ऊंचा आनंद प्राप्त करने का है। ये सुख दुख के थपड़े में रहने का हमारा वास्तव में ये जन्म नहीं है, दोनों से ऊंचा उठने का ही समय है। ये शरीर है ऊंचे उठे कैसे उठे कि सुख दुख तो आते जाते हैं, आते जाते रहते हैं। ध्यान दे इस बात पर कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, तो आने जाने वाले तो शरीर है, ये संसार है, आप आने जाने वाले नहीं है, परमात्मा आने जाने वाले नहीं है, ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य जितना है ये आने जाने वाला संयोग भी संयोग भी होने वाला है। संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। संसार का संयोग वियोग संयोग भी होता है, उसमें संयोग नित्य नहीं है, वियोग नित्य है। ये सबके अनुभव की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। आप हम सब विचार करें तो वियोग नित्य है हमारा। आपको मैं नहीं जानता था, आप मेरे को नहीं जानते थे, वियोग था और अन्य वियोग होगा, चाहे आप हम दोनों रहे अलग हो जाए तो वियोग, आप न रहे तो वियोग, मैं न रहूंगा तो वियोग, ये सही न है तो वियोग, अंत में वियोग ही होगा, पहले वियोग ही है। तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। हम चाहे उधर ध्यान दें न दें बात अलग है, परंतु परमात्मा का वियोग हो सकता नहीं और संसार का संयोग रह सकता नहीं। इस वजह से संयोग वियोग योग संगीतम, संयोग के वियोग का नाम योग है और समर्थन योग उचित है। दो परिभाषा की गीता में योग की, गीता का योग क्या है कि संयोग का वियोग, मनुष्य संसार का वियोग नाम योग है और परमात्मा तत्व में जो नित्य निरंतर स्थिति है समत्वम योग उचित योग है। ये दो परिभाषा किए, दोनों का तत्व एक ही होगा, तो संयोग का वियोग होने पर नित्य का योग हो जाएगा और नित्य योग होने पर अनित्य का भी योग हो जाएगा। दोनों का नित्य एक ही निकलेगा। संयोग योग संयुक्त में क्या कहा है, जहां ध्यान का वर्णन है तो संयोग का वियोग करना है। सदी सदी ऊपर में एक विद्या धीरे धीरे गया, धीरे धीरे इस पर ऊपर हो जाए तो मानो रहते हुए भी इनके संबंध विच्छेद कर ये संयोग का वियोग होता है। और धीरे तदवध्य तदात्मा तद निष्ठा तत्पराणा गच्छन्ते ज्ञान निर्धूत गर्मसा। तो वो परमात्मा स्थित हो जाए, परमात्मा का चिंतन करते करते निर्धुत कर्म से हो जाए, विद्या बने से प्रेत समझ न प्रेषित प्रेम प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्रिय उसमें स्थित हो, प्रिय प्रिय की प्राप्ति का कोई असर नहीं हो उसमें स्थित रहे। तो तत्व में स्थित रहने से भी उस तत्व की प्राप्ति और अतत्व से उसने भी तत्व की प्राप्ति, सांसारिक संयोग से वियोग होने में तत्व की स्थिति और तत्व में स्थिति होने में संसार से वियोग एक होने से दूर हो जाएगा। तो वो जो परमात्मा तत्व है इस समय में मौजूद वो हमारे को सदा प्राप्त है। तो सीधी सीधी बात है उसमें स्थित हो जाए, जहां है आप जैसी स्थिति में है उसमें चुप हो जाओ। समय समय ऊपर बुद्धिया धीति गृह दया बुद्धिया धैर्य युक्त बुद्धि से उपरा हो जाए। राग द्वेष न करें, द्वेष नहीं उपरा, उपरति में द्वेष नहीं होता है। हम तुम्हारे से अलग हो जाएंगे ये द्वेष होता है, उपरा हमारे संबंध नहीं है, हमें लेन देन नहीं है, हमें कुछ प्रयोजन नहीं है, हमें कुछ आवश्यकता नहीं है, ऐसे उपरा हो जाए। कुछ भी चिंतन न करें, न किंचित भी चिंतित, स्वतः परमात्मा स्वरूप स्थिति हुई, स्वतः स्वाभाविक स्थिति करना नहीं है, परमात्मा में स्थिति करना है ना, उसमें करते तो अभिमान होता है और मन बुद्धि के साथ होता है। तो सर्वथा सर्वथा उदासी नहीं हुआ, निर्भीक नहीं होगा, सर्वथा मन बुद्धि साथ में रहेगी। तो शनि शनि ऊपर में एक बुद्धिया तृति की दिया ऊपर उपराम होते ही परमात्मा स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। परमात्मा का चिंतन किए बिना स्वाभाविक ही परमात्मा स्थिति होगी, क्यों परमात्मा स्थिति निरंतर है। अब भी हमारी स्थिति निरंतर परमात्मा में ही है, परंतु संसार का चिंतन करते हैं ना ये उससे अलग होते हैं, मानो उस स्थिति में नहीं रहते। सुख दुख संयोग वियोग ठीक और बेठीक अनुकूल प्रतिकूल इसमें इस जाल में इस उधेर गुण में ही रहते हैं आप। तो इसमें रहने के कारण से वास्तविक परमात्मा में स्थिति है उसका अनुभव नहीं होता है। अगर ये संयोग वियोग से उपरम हो जाए, अच्छे मंद से उपरम हो जाए, ठीक बेठीक से उपरम हो जाए, अनुकूल प्रतिकूलता से उपरम हो जाए, तो परमात्मा स्थिति हमारी अभी है, अभी अभी अभी अभी सीखा इसी क्षण ही सत्य सिद्ध है। आप अपने आप में अनुभव हो सुख शांत, कोई दोष नहीं है, ना राग है, ना द्वेष है, ना आलस है, ना शोक है, ना सुख है, ना दुख है, स्वतः हमारी स्थिति है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्थिति है। जैसे जल होता है उसकी प्रकृति ठंडी है तो गर्म संयोग से होता है अग्नि आदि से, पर आप सब ठंडा हो जाएगा, ऐसे आप साफ शांत हो जाएंगे स्वाभाविक ही। सब होगी। ख्याल इतना ही करना है कि भी सावधान है, नींद ना आवे, आदेश ना आवे। नींद आवे तो नाम का जप करो, कीर्तन करो, चिंतन करो। नींद आते डूब जाती है वृत्ति। हमारी क्या स्थिति है कि निर्विकल्प रहने का स्वभाव नहीं है। जहां निर्विकल हुए और नींद आ जाएगी, अथवा चिंतन हो संसार का, तो चिंतन करना नहीं है, नींद लेना नहीं है, सावधान रहना है। इस वास्ते आत्मसमर्थन मैंने कृत्वा, जो परमात्मा की सत्ता है उनमें स्थित है, उनमें स्थित रहे। नींद आ में है, में स्थित नहीं, विद्या में डूब जाएंगे। जो है एक परमात्मा, आत्मसंस्थन मन कृत्व का तात्पर्य एक परमात्मा ही है। वो है में स्थिति हो गई है, सत्ता है की प्राप्ति है। जो है नित्य, उसको अप्राप्ति कैसे होगी? जो नित्य निरंतर है उसकी अप्राप्ति होती नहीं, सतही प्राप्त है। स्वाभाविक स्वरूपों पूर्णतया प्राप्त है, पूरा पूरा प्राप्त है वो सतही स्वाभाविक। कोशिश चिंतन न करें, आपको कुछ भी अनुभव नहीं तो कोई जरूरत नहीं, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। वे क्या फायदा हो जा कर सोचे अपने शांत तो उस तत्व की स्वतः प्राप्ति, स्वाभाविक प्राप्ति। क्योंकि नित्य प्राप्त है उसी की प्राप्ति होती है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती है। अप्राप्ति की प्राप्ति होगी तो अप्राप्ति अंत में हो जाएगी। फिर अप्राप्ति की प्राप्ति करो तो वो प्राप्ति अप्राप्त हो जाएगी फिर पीछे, क्योंकि अप्राप्त था वो तो अप्राप्ति रहेगा। तो प्राप्त के ही प्राप्ति होती है जो नित्य निरंतर प्राप्त है। सब देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, घटना में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सदा ही कैसे प्राप्त है? तो अब ध्यान में, आप स्वयं किस समय नहीं है बताओ? आपके सामने पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, घटना है, परिस्थिति है, अवस्था है, ये बदलते रहते हैं, ये बदलते हैं, पर आप भी बदलते रहते हो क्या? आप बदलते ही नहीं। अगर आप स्वयं बदलते हैं तो दूसरे के बदलने को जानते कैसे? दूसरों के बदलने को जानते हो इससे सिद्ध होता है आप नहीं बदलते हो। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, ये अवस्था है, बदलती है, इसको आप जानते हो तो आप जागृत में रहते हो, स्वप्न में भी रहते हो, सुषुप्ति में रहते हो, इनके भाव में रहते हो, इनके अभाव में रहते हो, इनके संयोग में रहते हो, इनके वियोग में भी रहते हो, तब इसको जानते हो। सीधी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। सब बातों के अभाव का अनुभव होता है, अपने स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को होता है? कैसे अनुभव? तो स्वाभाविक सत्ता सत्य स्वाभाविक। अपने आप की सत्ता क्या किसी कृति साध्य है? क्या किसी उद्योग से साध्य है? क्या करना पड़ता है? स्वाभाविक। तो ये स्वाभाविक है, ये परमात्मा आत्मस्थिति को, परमात्मा स्थिति को स्वाभाविक है। ये आनंद है, सुख है, प्रसन्नता है, स्वाभाविक। किसी पदार्थ को, किसी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी वचन को लेकर के नहीं, ये स्वतः स्वाभाविक शांति है। इसी तत्व को प्राप्त करना है, लक्ष्य यही है, यही ध्येय है, इसी में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। इस मनुष्य जन्म सफलता में क्या होता है कि ये मानव, ये मनुष्य संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए, संसार के लिए भी बड़ी काम की वस्तु हो जाए, और अपने लिए भी सफल हो जाए, और परमात्मा के लिए भी सफल हो जाए। तीनों के लिए हितकर हो जाए। जब शांत हो जाता है तो शांत अपने लिए उपयोग हुआ और भगवान का प्रेम स्वतः ही हुआ, भगवान भी उपयोग हो गया। शांत होने से पदार्थों में राग अपना राग आसक्ति नहीं रहे तो इसी लगे दुनिया का हित होता है, दुनिया का उपयोग होता है। जिसमें दुनिया का उपयोग होता है, हित होता है, सेवा होती है, उसको कर्मयोग कहते हैं। और अपने आप में स्थिति है इसको ज्ञान योग कहते हैं, और परमात्मा हो गया प्रेम इसको भक्ति योग कहते हैं। ये स्वतः ही है, स्वाभाविक है, ये सहज है, क्योंकि दुनिया की चीज को आप ले नहीं सकते, आप दुनिया की चीजों के साथ रह नहीं सकते, आपके साथ दुनिया की चीजें रह नहीं सकते, तो इसके द्वारा सेवा के ऊपर असर है। सेवा सेवा है तो दुनिया के लिए उपयोग योग है, और अपने लिए किसी की आवश्यकता नहीं रही कभी भी, तो अपने लिए उपयोग योग है। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है उसकी चाहना संसार मात्र की पूरी होती है। हम चाहते हैं तब तक अपनी चाहना पूरी नहीं होती, दूसरों की चाहना पूरी नहीं होती, और हम अपनी चाहना का त्याग कर देते हैं तो सबकी चाहना पूरी होती है, सबके आवश्यकता पूरी होती है। तो सभी गर्ज करते हैं, चाहना करते हैं, और हमारे गर्ज किसी रहती ही नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित हो गए, हमारी किस बात की जरूरत रहेगी। तो साधन जीवन स्वतः प्राप्त हो गया, स्वाभाविक ही प्राप्त हो गया। स्वाभाविक स्थिति होते ही परमात्मा के सन्मुख आप से, क्योंकि यही तेज सर्गो ये शांग साम्य स्थित मरा, समता में स्थित हो गया, संसार को जीत गया, तस्मा ब्रह्मण की स्थित परमात्मा है, निर्दोष अनिष्ठम ब्रह्म, तो ब्रह्म तस्मा ब्रह्म स्थित ब्रह्म स्थित हो गए, तो परमात्मा के लिए उपयोग हो गए, और अपने किसी अवसर अपने उपयोग हो गए और संसार के लिए उपयोग हो गए। संसार का भी बड़ा भाई हित हो गया और हमारा भी हित हो गया, और भगवान से प्रेम हो गया, भगवान का भी हित करो, भगवान की सेवा करो। भगवान प्रेम के भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं तो भगवान को भी खुराक मिल गई, भगवान का भी अंधा तो हो गया, उसको देने वाला हो गया, अपना को पूर्ण करने वाला हो गया और संसार को पूर्ण करने वाला हो गया। जल चीजें इनकी राग मिटने से जल चीजों के द्वारा संसार की सेवा हो गई, और अपने को आवश्यकता नहीं रही तो अपनी पूर्ति हो गई, और अपने आप को भगवान में लगा दिया तो भगवान की पूर्ति हो गई, तीनों की पूर्ति हो गई। ये स्वाभाविकता है, स्वतः सिद्ध है चीज, जहां है वहीं आपसे हो जाए, एक दो सेकंड हो जाए वो, एक दो क्षण क्या है, वो समाधि क्षण है, जिसको संत महात्माओं की समाधि लगती है, समाधि में स्थित होते हैं, वो समाधि क्षण है। अभी आप जितने बैठे सो कुछ भी चिंतन न करें, न अपना न संसार का न परमात्मा का, तो एक शांत चुप हुआ, वो चुप है, ये समाधि क्षण है। जैसे अरब रुपये एक पैसा अरब रुपयों का अंश है, एक पैसा भी अरब रुपयों का करोड़ रुपये का अंश है, चाहे छोटे से छोटे हो, अंश उसी का ही है। ऐसे कुछ भी चिंतन नहीं किया, ये उस जो निमित्त समाधि है उसका अंश है, वही है धातु चीज, वही है, अरे वो सबको प्राप्त है स्वतः, इस बार से शांति है सत्य। तो संसार से अलग होने से शांति हो गई, और अपने आप में उसने स्थिति हो गई, और परमात्मा के होने से प्रेम हो गया, शांति स्थिति और प्रीति, इतने स्वाभाविक। ये खुद की अपनी चीज है, ये और की चीज नहीं है, ये किसी और से लेना नहीं है, स्वाभाविक सुख को प्राप्त है। इसमें कोई आपके शंका उठ गई बोलो, गहरे उतर के पूछना, बात तब बोलना जब गहरे इस बात को समझ गए आप, उस समझने में कोई शंका हो वो बोलो, दूसरी बात मत छेड़ना कोई और, इसी को ही सत्य स्वाभाविक परिपूर्ण तत्व है, उसमें स्थिति स्वाभाविक है हमारी, उसमें कोई अड़चन हो तो बताओ, स्थित रहना है जो स्वाभाविक है, कोई उद्योग नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कुछ करना नहीं है, स्वतः इसमें निरंतर आपकी स्थिति रहती है। आप लक्ष्य दे दिया संसार की तरफ, पदार्थों की उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की तरफ आपने दृष्टि डाली, तो जो नित्य निरंतर रहने वाला है, उत्पत्ति विनाश रहित है, उससे दृष्टि हट गई, लक्ष्य हट गया, आप नहीं हट गए, आप तो है वही, आप उत्पन्न नष्ट होने वाली दृष्टि जागने से उसमें आपकी दृष्टि उतरनी हुई, और दृष्टिगत वो तो है ही, आप है ही स्वाभाविक, संदेह हो तो कोई बोले, कोई संशय होता हो, कोई शंका हो तो बोले आप। चिंतन होता है ना, चिंतन होता है, अब ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात पूछी कि हमें चिंतन होता है, तो चिंतन होता है करते हो, होते में अपना समझ नहीं है, आप जो हरदम रहते हो चिंतन होता है, तो चिंतन होता है वो तो मिटने के लिए होता है, होता रहे, आप उनके साथ ना तो राग करें ना द्वेष करें, ना ये बात की मिट जाए ना कि ये बना रहे, आप संबंध मत जोड़ो उनके साथ, होता रहे। दुनिया में बहुत चेष्टा होती है कि ऐसी होती है, बहुत बढ़िया बात पूछी कि चिंतन होता है तो होता है, उसे तटस्थ रहो, उसको ना अच्छा समझो ना मंदा समझो, ना अपना समझो, ना उसे संबंध जोड़ो, मिट जाएगा, वो मिटने के लिए ही होता है, उसको प्रेरण क्यों मिटना ही है, जितने जन्मे है उसे मरने के लिए ही जन्मे है, और कोई खास काम है ही नहीं, खास मरना ही काम है, ऐसे जो उत्पन्न होता है वो मिटने के लिए ही होता है, और कोई खास नहीं काम, और कोई खास काम नहीं, तो संग्रह भी उठते मिटने के लिए, इस वास्ते उससे तटस्थ रहो, बस मिटाने की चेष्टा करो तो एक नया आरंभ हो जाएगा, एक अपनी शुरू हो जाएगी, समय समय ऊपर हमें बुद्धियात निगरी थे ऊपर आओ, हमें प्रेरण करना ही है, नहीं होते से करते ना ना करते देगा कर सकता, बोलो ठीक है, क्या करते हैं? नहीं लोग बदल करते ही नहीं, लोग मना कर सकते ही नहीं, लोग वहां पहुंचते ही नहीं, उसमें लोग पहुंचते ही नहीं, कैसे मना करेगा, वहां किसी की गति है ही नहीं, किसी की पहुंच है ही नहीं, वहां कैसे मना करेंगे, ये गलती बात है, बिल्कुल नहीं, बहन है छोड़ दो, कोई बदल नहीं करेगा, क्या वहां किसी गति है, कोई पहुंचता है वहां, कैसे मना करेगा, और जब लोग मना कर देते हैं तो आपका कल्याण कभी हो सकता ही नहीं, क्योंकि लोगों का अभाव तो होगा नहीं, उपस्थित रहे तो आपकी नीति स्थिति हो नहीं, फिर कल्याण तो होगा ही नहीं कभी, क्यों सबका अभाव कैसे होगा, लोग तो मौजूद रहेंगे, वो आपको कोई डालते रहेंगे, फिर कल्याण कैसे होगा, बिल्कुल आप लोग की सत्ता देते हो आप, तब लोग बिगड़ करता है, आप सत्ता ही नहीं देते तो आते ही नहीं, लोग बिगड़ है ही नहीं, अभी आपके यहां हरिद्वार है क्या, क्या गंगा जी है, याद आया सर गंगा जी आ गई, हरिद्वार आ गया, तो ये तो आप लाए तो आए, है तो नहीं, आप ऐसे कोई है ही नहीं, इसमें कोई है ही नहीं, पर कौन दे किसी की सत्ता हो तो ध्यान नहीं जाता है तो आप नहीं रह रहे तो होने दो, आप उसमें रहना है न रहना है दोनों को छोड़ दो। इसमें हमें रहना है ये मत रखो, इसमें नहीं रहना है ये मत रखो, आप उपराम रहो, सोते नहीं जाना, स्वाभाविक हो जाएगी स्थिति। न भविष्य देखो न भूत देखो, न मरना देखो न जन्मना देखो, क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं, अभी वर्तमान की बात, अभी अभी अभी, इसकी साधु छेड़ो मत।